आपात दर्शी नाम ऐसा सहिष्णु, वो ऐसा सहिष्णु दृष्ट स्वरूप साक्षात चिकित्सया वित्थान। पहले कहा था क्रियाकारकादि विलक्षणम आत्मदर्शिनाम कथम ऐसा भी वित्थानम तस्यापि अभिद्यत्वेन तस्य मतलब वित्थानस्यापि अभिद्यत्वेन ऐसा है इति आशंक्य ज्ञात स्वरूप वशात ज्ञात स्वरूप के वशात वित्थान हो जाएगा सब उसे। तद्विरुद्ध तद्विरुद्ध आत्मगतो था विरुद्ध आत्मगतो आत्मस्वभाव से विरुद्ध आत्मा से सबसे बिताना है। आपात दर्शिना ऐसना सहिष्णु दृष्ट स्वरूप साक्षात चिकित्सया ऐसना सहिष्णु जो दृष्ट स्वरूप पहले दृष्ट अनुभव किया गया आपात दर्शन दर्शन हुआ आपात दर्शन हुआ किंतु स्वरूप साक्षात करने की इच्छा से बिताने है। ऐसना सहिष्णु यह दृष्ट स्वरूपम पहले ऐसना के साथ ही था दृष्ट स्वरूप आपात दर्शन मान्य ज्ञान हुआ था उसका साक्षात्कार करने के लिए वित्थान हो जाता है। हाँ टिप्पणी कुछ ब्रह्म दर्शन आपात ऐसा भी भवत्येव आपात दृष्ट से साक्षात्कार है वित्थान तो ठीक है। इतश्च विरक्तस्य जिज्ञास युक्तम ऐसाभ्य वित्थान जिज्ञास हो विरक्त है तो वित्थान युक्त ज्ञान है। अज्ञान काम जन्यत्वं वाङ्मन काय कर्मणा सो कामयत इत्येवं पुराप्युक्तं तमस्विनः। अज्ञान काम जन्यत्वं वाङ्मन काय कर्मणा वाङ्मन काय कर्मणा अज्ञान काम जन्यत्वं शोका अकामेत पुराप्युक्तम ये तमस्विन अज्ञानी का ही है। त्रिविधमपि कर्म वाङ्मन काय कर्म से अज्ञान पूर्वक का तक कामा जायते। हाँ वो कर्चार जो है वित्थानम तस्यापि अभिद्य वित्थान से अभिद्य एक तो वित्थान भी तो अभिद्य है कर्म है तो भी ऐसा है तो क्यों तो ऐसा होने पर भी ज्ञान स्वरूप वसात मतलब उसका परोक्ष ज्ञान हुआ अपरोक्ष करने के लिए वित्थान होता है। हाँ हाँ तस्य हाँ हाँ तस्य वित्थान से आगे विरक्त विजिज्ञास के ऐसा से वित्थान अज्ञान अज्ञान कामजन्यत्व वाङ्मन काय कर्म न सो कामित पुराप्युक्तम तमसेन ठीक है। त्रिविधा भी कर्म अज्ञान पूर्व हो गया विरक्त से विदिशोर ऐसा से वित्थान युतम विरक्त वित्तिष्ठन्ति चेत कस्तरी कर्मणि अधिकारी फिर अधिकारी कौन है सो का हमयत इतम पुराप्युक्तम से अविरक्त देवानां पशु कर्माधिकार तमस्विन अज्ञानीन वित्था व्याख्या तो पहले अपिर अविरक्त समुच्चयार्थ अज्ञानी अपि पूरा अभी उत्तम हाँ अभी उत्तम पूरा अभी उत्तम अविरक्त से अविरक्त समय ज्ञानिनोपि कर्म दर्शनात् कथम अज्ञ से कर्माधिकार ज्ञानी तो कर्म करता है दृश्यन्ते ही ज्ञानिनोपि कर्मिणो जनकादे तत्राह यद ज्ञानात् यद ज्ञानात् प्रवृत्तिर्या तज्ज्ञानात् साकुतो भवेत् प्रत्यज्ञानोदये तस्यान् निवृत्तिः सर्वकर्मणां यद् अज्ञानात् या प्रवृत्ति सा तज्ज्ञानात् कुतः भवेत् अतः प्रत्यज्ञानोदये सर्वकर्मणां निवृत्तिः स्यात्। ज्ञानाज्ञानोर मिथो विरुद्धात् ज्ञाने सति अज्ञानयुगात् निमित्त प्रवृत्ति तन्निमित्त अज्ञान निमित्त प्रवृत्ति अयुत ज्ञान होने वाला था तद्धिस्तु बाधित जो दिखता है ज्ञानी कर्म करते हैं कर्म धि कर्म बुद्धि ज्ञानी में बाधिता अनुवृत्तिया इति असकृत पहले कहा है। ज्ञानिनो अकर्माधिकारे फलितमः, कर्माधिकार नहीं अकर्माधिकारे, कर्माधिकार नहीं फलितमः। प्रत्येक ज्ञान उदयत निवृत्ति अस्तु ज्ञानिनो वित्थानम न अज्ञस्य इति आशंक्य पाठ में न अज्ञस्य अस्तु ज्ञानिनो वित्थानम न अज्ञस्य इति आशंक्य ऐसा है पाठ ज्ञानस्य। हाँ इसे तो इसमें ज्ञान से छपा है, अज्ञा से नहीं, न अज्ञस्य न अज्ञस्य ज्ञान आगे पीछे हो गया, नाज्ञस्य न अज्ञस्य इति आशंक्य विरतस्य अविरतस्य वा इति विकल्प आधुंध से इति। अज्ञानी हो तो विरत हो तो वित्थान नहीं होगा अतः अविरत, आद्य विरत तो विरत अज्ञानी दूसरे थी जिज्ञासु जिज्ञासुरभिचयितस्य यथो तस्यात्मवस्तुनः सर्वेषणानिवृत्त्यैव तज्ज्ञानं समवाप्नुयात्। एतस्य जिज्ञासुरपि यथोक्तस्य आत्मवत्तना एतस्य यथोक्तस्य आत्मवत्तना जिज्ञासुरपि सर्वेषणा निवृत्त्या एव तज् ज्ञानं समवाप्नुयात्। अज्ञस्यापि विरतस्य ज्ञानार्थं वित्थानं करणीयम्। कल्पांतर का अविरत के लिए यस्तु यस्तु त्यक्तो न शक्नोति रागादि प्रबलत्वतः रागादि हेतु नाशार्थं कार्यं कर्मैव तेन तु। रागादि प्रबलत्वतः यतो त्यक्तो न शक्नोति तेन रागादि हेतु नाशार्थं कर्मैव कार्यं। रागादि हेतु अज्ञान रागादि हेतु रागादि जो हेतु है जिसके कारण त्याग नहीं कर पाते नाश के लिए, रागादि हेतु पाप के भी रागादि स्वयं हेतु। अविरतस्य कर्माधिकारे मानमः आरुरुक्षरमने वियोगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। योगम आरुरुक्षर मुने योग में आरूढ़ होना चाहता है, योग शब्द अर्थ है योग चित्त शुद्धि, जो चित्त शुद्धि करना चाहते कर्म कारण मुच्यते। उत्तम योग चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति निरोध हो गए योग में आरूढ़ होना चाहते चित्तवृत्ति निरोध करना चाहता है चित्त शुद्धि के लिए। वीरत्व से संन्यास अधिकार मानम योग आरूढ़ से तस्व समकारण निवृत्ति किं तद वित्थानम यद वीरत्व से कर्तव्य तदा न्यायावृत्ति न्यायां वृत्ति समुल्लंघ्य तद विरुद्धार्थ तद विरुद्धतया स्थिति वित्तानमिति तामाहुर वित्तानज्ञा महाधियः। न्यायां वृत्तिं शास्त्र विरुद्ध वृत्तिं समुल्लंघ्य तद विरुद्धतया स्थिति वित्तानमिति वित्तानज्ञा महाधियः तामाहु वितानम इति ता स्थिति में आहु स्थिति को वितान कहते। 25 ऐसनानुगुणतया स्थिति अतिक्रम्य न्याय ऐसनानुगुणतया स्थिति कर्म तत्प्रतिकूलत्वेन या स्थिति ताम वितान कहते विवेकेन वदन्ति तत् लोक प्रसिद्धं प्रमाणयति सामंत सामंतो वित्थुतो राज्ञां विरोधेन व्यवस्थितौ वित्थान शब्द लोकेपि प्रसिद्धोत्र तथैव सः राज्ञा विरोधेन सामंतो वित्थित विरोधेन व्यवस्थित सामंत वित्थित वित्थान सदैव लोके प्रसिद्ध अत्र तथा स विरोधेन व्युत्क्रमण उत्थित व्यवस्थित का अन्य राज्ञा विरोधेन वित्थित सप्तमी तो है अन्वय कैसे होगा विरोधन व्यवस्थित राज्ञा विरोधन व्यवस्थित सामंत हाँ ठीक हाँ राज्ञा विरोधन व्यवस्थित सामंत विद्युत लोके वित्थान शब्द प्रसिद्ध वही राज्ञा विरोधन व्यवस्थित सामंत विद्युत ऐसे कहा जाता है वित्थान शब्द लोके प्रसिद्ध व्यवस्थित सत्याम छब्बीस राज्ञा सह विरोधेन तत्प्रतिकूलतया सामंत स्थित सत्याम असवित्थित अयम वित्तान शब्द लोके प्रयुज्यते ठीक हो गया प्रतिकूलतया सामंत स्थित व्यवस्थित सत्याम असवित्थित सामंत वित्थित ऐसी इस प्रकार इति शब्द जोड़कर अन्य करना पड़ेगा श्लोक में इति शब्द नहीं इति लोके भी विषाण शब्द प्रसिद्ध अत्र तथैव यहाँ भी सन्यासी के लिए इसी प्रकार होगा अत्रापि वाक्य सवित्थान शब्द लोकवेदेव नहीं है लोकवेद हो शब्दार्थ विशेषाद अविशिष्टत्व वाक्यार्थमिति न्यायाद एषत्र वित्थानम एषना प्रातिकूल्येन निर्व्यापारतया अवस्थानम इति अर्थः अतः भिक्षाचर्यम इत्यत्र भिक्षा शब्द से विवक्षितम तमा भिक्षया भिक्षया लक्ष्यते चर्याम याकिंचन्यैक संशया अममा परिग्रह उक्तेर निष्कर्मा मुनिरुच्यते भिक्षया आकिंचन्यैक संशया चर्या लक्ष्यते भिक्षाचर्यम चरन्ति कौन से अकिंचन से अकिंचन एक अकिंचन होकर के रहता है मम परिग्रह त्याग करके अमम अपरिग्रह होते रहे निष्कर्मा मुनि रुच्यते मुनि निष्कर्मा सब कर्म छोड़ करके मम तो परिग्रह परिग्रह भाव तो कर्म नहीं करता है सत्ताईस तदीय चर्याया लोकशास्त्र प्रसिद्ध तो ही शब्द सन्यासी के से लोकशास्त्र प्रसिद्ध है अकिंचन मात्र संबंधा वृत्तिर्भिक्षा शब्द ने लक्ष्य था अकिंचन मात्र संबंधावृत्ति जब कुछ ही किसके पास नहीं कुछ भी नहीं आकिंचन्य तो न जानी आकिंचन्य क्या तत्रह अमम अपरिग्रह होते परिग्रह नहीं मम मम कुछ है ही नहीं तब तो आकिंचन हो गया अमम अपरिग्रह होते निष्कर्मा मुनि तो निष्कर्मा मुनि कर्म भी नहीं करता है भिक्षाचर्य चरणी उधर कर्म भी नहीं अब कुछ ही न किंचन कुछ नहीं धन आदि मुनि शब्दित अकिंचन से श्रुतिवशात नैष्कर्म मुक्त तत्र उपपत्ति मुक्त पातनिका महा मुनि शब्द मुनि कहन से अकिंचन क्या उक्तेर रेपे उक्ते अमम और अपरिग्रह समास अममश्च अपरिग्रहश्च अमन अपरिग्रह तय उक्ते कथनात् अमन और अपरिग्रह कहा उक्तेर देव तो मुनि शब्द से निष्कर्मा हुआ मुनि शब्द तथा अकिंचन से श्रुतिवशा नैष्कर्म उक्ता तत्र युक्ति ये ऐसना ऐसना काम पर्याय कामस्य प्राप्त गोचर अवाप्ता शेष कामेशौ भवन तन्मोहतो भवेत् ऐसा काम पर्याय हुआ काम से अप्राप्त गोचर अप्राप्त विषय काम होता है अवाप्ता शेष कामे ज्ञानी नहीं तन ऐसा असौ ऐसा अशो भवन, अशो काम, अशो काम भवन तन मुहूर्त भवेद। अज्ञान से भ्रांति से होगा, आत्मने ऐसा ना हो तो भ्रांति से। अठाईस, आत्मनि आप्त कामे भवन काम तन्मोह जो न वस्तु तो अस्ति वास्तव तो नहीं। कामाभाव च अनुष्ठान अभावात नैष्कर्म, कामना नहीं ब्रह्मजन्य काम, काम वास्तव नहीं। आत्मनो अनात्म कामाभावे भी परमानंदे स्वस्ति, अनात्म काम तो परमानंदे असि इति तत्प्रयुक्त अनुष्ठान सैन परमानंद कामना से इति आशंक आनंद आनंदेक स्वभावत्वा न आत्मन सुख कामिता विरोधा सुख रूपस्य न दुखेन समागमः। आनंदेक स्वभावत्वान, त्वा को वो तो आगे पीछे हो गया, आकार भी चला गया। स्वभावत्वात् आनंदेक स्वभावन से आत्मन सुख कामिदा विरोधात्, सुख काम क्या करे, आनंद स्वभाव है, सुख रूपस्य विरोधात् न दुखेन समागम, आनंद स्वभाव से दुख ने समागम नहीं सुख रूपे विरोधात्। 29, तरी सुख निवृत्ति इच्छा को तम अनुसार तत्र दुख निवृत्ति, सुख की इच्छा नहीं करे तो दुख निवृत्ति की तो इच्छा करे अनुसार करे, कोई विरोधात् सुख रूप से दुखे न समागम, दुखे न समागम दुख नहीं है, दुख निवृत्ति के लिए कर्म करने के लिए। आत्मनि दुखाभावश्चेद यो असनाय इत्यादि न तत्र असनायादि प्रतिषेध अप्राप्त निषेध सैत, दुख ही नहीं तो असनाय विपास अत्यधि अप्राप्त प्रतिषेध इत्याशंका बुभुक्षादि, बुभुक्षादि निषेधोऽयं तथापि आत्मन उच्यते सर्वानर्थैकमूलस्य प्रत्यगमोहस्य हानये। अयम तथापि बुभुक्षादि निषेध आत्मन सर्वानर्थैकमूलस्य प्रत्ययमोहस्य हानि उच्यते, प्रत्ययमोहस्य सर्वानर्थमूलस्य हानि के लिए बुभुक्षादि निषेध ज्ञान से ये निषेध होता है। 30, यद्यपि वस्तुतो न आत्मन दुख तदेतु ता में अकार अधिक है, दुख तदेतु आत्मा में दुख तदेतु नहीं, तथापि तस्य असनयादि संबंधो मोहकृत, आत्मा में अच्युत पिपासा मोहकृत, अतस्तद हेतु मोह निराशार्थम यो असनया इत्यादिना षडूर्मी निषेधो न प्राप्त निषेध, जो मोहकृत असनयादि का संबंध होता है उसका निषेध के लिए, आत्मा में तो ही नहीं किंतु अज्ञान से ही असनयादि कारण निषेधात् प्रतिचि षड उर्मी निषेध मुक्त्वा, षड उर्मी नी छुट गया, षडर्मी निषेध मुक्त्वा स्वरूपेण बाध योग्यत्वाच तषेध, मोह निषेध से षड उर्मी निषेध हो अस्वरूपेण बाधे क्युत प्रसाद इत्या निरसेन निरेशनैकया अथात्म्ये न यथा वस्तु कामधी, निरेशनात्म संबोधाद बाध्येयम् मतो भवेत्। निरेशने का यथात्मे यथा वस्तु कामधी न, यथा वस्तु कामना बुद्धि नहीं, निरसनात्म संबोधात अतो बाध्या एव यम, इसमें बाध्या हो जाएगी आत्मा का संबोधाद ज्ञान होने से ये शंका बाद हो जाएंगे। इकतीस निवेशने का अथात्मी यथा वस्तु कामधी न वस्तु अनुसार न कोई कामना दी कामना नहीं कामधी न होती। और ज्ञान होने से निरेशन का संबोध होने से ऐसा बाधा है। इकतीस बत्तीस में आत्मनो निरेशनते मोक्षेप्य अप्रवृत्ति ठीक है में हो गया। आत्मनो निरसनते मोक्षे प्रवृत्ति मोक्ष में प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसा भावे तद होगा तो ऐसा के न प्रवृत्ति नहीं होगी आशंक्य या ही इत्यादेश तात्पर्य में हो। ये अभी अभी अश्लोक आया था या प्रवृत्ति यद ज्ञान आता तो या वो ये ना नहीं हाँ ये तो आया था या ही तो नहीं उसमें या ही इत्यादि था या ही यद ज्ञान प्रवृत्ति या तद ज्ञान तो होते। अच्छा अच्छा वो ये या इत्यादि या इत्यादि तात्पर्य में फल हाँ ठीक है फलार्थे शनिकत्व प्रसिद्ध्यर्थमतः श्रुति प्रवक्तुमुपचक्राम पुत्र वित्तेषणीकता फलार्थे शनया अतः श्रुति फलार्थे शनया एकत्व प्रसिद्ध्यर्थम वक्तुम प्रवक्तुम उपचक्राम उपचक्राम पुत्र वितेषण एकता पुत्र वितेषण पुत्र वितेषण एकता पुत्र वितेषण एकता फलार्थेषण एक एकत्व फलार्थेषण के साथ पुत्रेषण वितेषण को एक कहने के श्रुति का आरंभ हुआ। फला फलेषण लोकेषण फलार्थ हाँ फलार्थासनाया फलार्थेषणा समास हो जाएगा फलार्थेषणा तृतीया फलार्थेषणया सह एकत्व पुत्र वित्ते लोकेता लोक फला फलार्थेषणार्थ इति मुख्यश व्यवृत्त है फलाय क्या पाठ है उसमें फलाय ऐसा है क्या फलार्थ ऐसा नहीं कहते हैं फलाय ऐसा हाँ ठीक है ऊपर जैसे ठीक है फलार्थ ऐसा नया फलार्थ ऐसा नया एक फलाय यमिति फलार्था फलार्था या ऐसा फलार्थ ऐसा टिप्पणी में पला आगे पीछे कर दिया य उत्थम में आगे पीछे हो गया फलार्थे सुनाया पुत्र वितेषणा के साथ ही किया तो पुत्र ईषणा वितेषणा और मुख्य इच्छा दोनों बराबर नहीं है। मुख्य सुना अलग है मुख्य तेजा ये अलग सो सुना है। बत्तीस में एकत्व प्रतिपत्त्यर्थम साधने सुनाया है इतिश साधने शनाया है एकत्व प्रत्यर्थ साधने शनाया पुत्र बीते शना तत्र श्रुति श्रुतिवशाद एक शना सब एक उपाय शना फलेषणा या ही इत्यादि सोपपत्ति कम अर्थ या ही लोकेशन बीते शना यत यतो धर्म यतो धनाभिलाषोऽयं कृतधारस्य सार्थकः पुत्रेषणात्वभ्यनैव ज्ञेया वित्तेषणात्मनः यतः कृतदारस्य अयं धनाभिलाषो सार्थकः। पत्नी होने पर धन धन आयुष्य सात पुत्रेषणा तो अभिनय वेतेषणात्मन ज्ञया वेतेषणात्मन अभिनय ज्ञया पुत्रेषणा वितेषणा से अभिन्न पुत्रेषणा के लिए भार्यार्थ उद्यम आया था अब विवाह होने पर भी वितेषणा कर्म करने के लिए इसलिए पुत्रेषणा और वितेषणा एक होगी साधनेषणा है नहीं धनम अनुष्ठान बिना पुरुषार्थम अनुष्ठान बिना नहीं होगा न च अनुष्ठानम रीते दार संग्रह ऐसे पुत्रेषणा का दार संग्रह धन वितेषणा है कर्म करने के लिए वो भी अतः तयोर उक्त संबंधात ऐक्यम पुत्रेषणा वितेषणा कर्म करने के लिए वित्त धन चाहिए और दार संग्रह बिना नहीं होगा पुत्रेषणा वितेषणा दोनों होने पर कर्म करेगा पुत्रेषणा शब्द से दार दारार्थ उद्यम क्या लाया था तत्र हेत्वंतर महा साधनत्व साधनत्व विशेषत्वाद पुत्र वितेषणात्मनो हो एवं चैकत्वमनयो रिह व्याख्येयमाद्रते पुत्र वितेषणात्मनो हो साधनत्व विशेषत्वाद एवं च अनयोर एकत्वं व्याख्येयम् आदृते पुत्रेषणा वितेषणा दोनों एक होगी साधन विषय साधन विषय एकत्वमिति संबंध साधनत्व विशेषात् पुत्र वितेषणानो एकत्वं तन्निगमिति एवं च अनयोर आदृते एकत्वं व्याख्येयम् यह इति प्रकृत श्रुति श्रुति लोकेशन के लिए पुत्र वितेषण दोनों फलेषण के लिए हाँ फलार्थ है ना वही अभी संशोधन नहीं किया अभी अभी तो ये बताया ना फला या नहीं फलार्थे सना ए सनया एकत्वे फलार्थे सनया एकत्वे जो ऊपर है उसके अनुसार फलार्थ नहीं से एकत्वे जो मूल में है ना उसी को नीचे लेना चाहिए इति देखे दिया हाँ मोक्षेशा व्यावृत कहने के लिए वो मोक्षेशा से भिन्न फलार्थ ही सना है तो तीन सना वितेषणा लोकेशना पुत्रेषणा लोकेशना फलार्थ सना के लिए हो गया मोक्ष इच्छा नहीं अभी कौन सा चले यार 35 एकत्व यह इति प्रकृत स्थिति मिथो हेतु मदभावात् दृष्टफल हेतु साम्याच पुत्र वितेषणयोर ऐक्यम मिथो हेतु मदभावात् पहले पुत्रेषणा उसके बाद वितेषणा वितेषणा के हेतु पुत्रेषणा धारा संग्रह से दृष्टफल हेतुत्व साम्याच दृष्टफल ये कर्म करने के लिए दृष्ट फल हेतु हेतुत्व साम्य कर्म करने के लिए धन चाहिए पत्नी पुत्र वितेषणयोर ऐक्यम दृष्टफल साधनत्व तुल्यता कर्म प्रवृत्ति के लिए दृष्टफल साधनत्व पुत्र और वित्त में दोनों आ गया हेतुते रीत्यर्थ या वितेषणा इत्यादि अर्थ महा साध्य इति साध्येषणा प्रयुक्तत्वात् पुत्र वितेषणात्मनः एकालोकेषण इवेयं त्रिधातु व्यपदिश्यते पुत्र वितेषणात्मनः साध्येषणा प्रयुक्तत्वात् लोकेषणा एव इयम् एका त्रिधा व्यपदिश्यते वही लोकेशन है पुत्रेषणा वितेषणा करती न हो गया क्योंकि पुत्रेषणा वितेषणा दोनों ही साध्य लोकेशना के लिए या पुत्रेषणा इत्यादि ना त्रिधा उगता सायम एक ही वो लोकेशना इतरस्य इतर स्या तत्पवित्रता लोकेशन है नहीं लोकेशन इतर से वितेषणा से तत्पवित्रता लोकेशना के कारण उत्तमी सर्वकर सर्वफलार्थ प्रयुक्त है सर्वसाधन उपादते फलार्थ प्रयुक्त सब साधन इकट्ठी करते तो ये लोकेशना के लिए वितेषणा पुत्रेषणा है उभय शनैव इत्यादि अर्थमा समहिमने समहिमनैव निष्पत्तिरे नवीना साधनम यतः साध्यस्य साधनादान मत साध्यानुरोधतः यतः साधनम विना समहिमनैव न निष्पत्ति साध्यस्य निष्पत्ति साधनम विना समहिमनैव साध्यस्य निष्पत्ति न अतः साध्यानुरोधतः साधनादानम साधन ग्रहण करते साध्य के लिए साध्यानुरोधतः साधन करते तो साधनम विना साध्यस्य समहिमनैव निष्पत्ति न इसलिए साधन ग्रहण करते 36 नहीं साध्यस्य साधनम विना स्वभावाद उत्पत्ति समय बिना उत्पत्ति नहीं होगी स्वभावाद निराशाद स्वभाव से कभी कोई कार्य नहीं होगा साधन के बिना साध्यानुसार ही साधनम इष्टव्यम मत उभय इत्यादि प्रबुद्ध उभयना साध्यसना साधन सना एक हो गया अस्तु ऐसा द्वयम तथापि तत्मनियुक्त उपाय उपाय साधन सना और साध्यसना तस्य निरेशनत्वोक्ते आत्मतनिरेशन तो दोनों कोई नहीं अतो मोक्षासिद्धि आत्मा में तो ऐसा ही नहीं इति आशंक्या अपास्त अपास्ताशेषनर्थाप्त अपाप्तशेषानर्थाप्त पुरुषार्थत्वतः स्वतः तन्मोहमात्रजे तस्मा देशने प्रत्यगात्मनि अपास्त अशेष अनर्थ अनर्थस्य आप्त पुरुषार्थस्य अपास्त अशेष अनर्थ सु आप्त पुरुषार्थस्य अशास अशेष अनर्थ आप्त पुरुषार्थत्वात् स्वतः आत्मस्वरूप सारे अशेष अनर्थ रहित और पुरुषार्थ स्व प्राप्त है तत्र तस्माद् प्रत्येगात्मनि एषणे तन मोह मात्र जी मोह के कारण ऐसा है वास्तव ऐसा नहीं सब पुरुषार्थ प्राप्त है कोई आप तो पुरुषार्थ कोई अनर्थ ही नहीं इसलिए ऐसा तो अज्ञान से अज्ञान कृता ऐसा वसात निरसन से आप आत्मनमो मुख्या आत्मा तो निरसन है तो भी अज्ञान कृत ऐसा से मुख्या मुख्य गीचा किमित अज्ञान कृतत्व ऐसा नाम वास्तव तो एव किंग न स्यात् अतः न स्यात् ज्ञान कृतत्व में स्नान वास्तवत्वमेव किंग न स्यात् अतः ब्रह्म ब्रह्मा ज्ञानम यतो हेतु रेशनानान वस्तुतः परमार्थविदानस्यु रेशनाया यथोदिताः यतः एषणानां हेतु ब्रह्मज्ञानं न वस्तुतः परमार्थविदां यथोदिता एषणा स्यु या यथोदिता एषणा नहीं अन्य व्यतिरिकाभ्याम अज्ञानं एषणा हेतु तन्न वास्तव्या एषणा वास्तवी नहीं ता एषणा न वस्तुतः इत्युक्तं व्यतिरेकं व्याकरोति वस्तुतः ने परमार्थविदां न स्यु एषणा अज्ञानजत्वाद् एषणानां तत्त्यागे भी कर्मत्यागयुगात् एषणाजत्वाद् अज्ञानज एषणा है एषणा का त्याग कर लेंगे कर्म त्याग युगा तो कुत तदिष्ट वित्थान ऐसा अज्ञान उनसे तो अज्ञान जो उनसे उनका त्याग तो कर देना, कर्म त्याग तो नहीं कर सकते। तो वित्थान के इतिहास के ज्ञानिनो जिज्ञासुरवा कर्म त्याग अनुपति विकल्प कर्म त्याग ज्ञानी नहीं कर सकता है या जिज्ञास आद्यम दुष्यति ज्ञानी आप तो आपता से सपमर्थत्वान नापेक्षा साधनम प्रति साध्यत्वेपि सिद्धस्य किन्तु साध्यस्य किन्नो साध्यस्य वस्तुनः आपता से सपमर्थत्वात् साध्यत्वेपि साधनं प्रति न अपेक्षा मुख्य साध्य मानेंगे तो भी साधन की अपेक्षा नहीं, आपता से सपमर्थत्व प्राप्त हो गया। सिद्ध से केन साध्य से वस्तु न साध्य से सिद्ध से साध्य से वस्तु न किम जो साध्य वस्तु मुख्य सिद्ध ही है उसमें साधन की आवश्यकता कर्मी की आवश्यकता साध्य हो तो भी यदि संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया तो भी साधन की अपेक्षा नहीं। और जो सिद्ध है वस्तु साध्य वस्तु सिद्ध है आत्मा तो वहाँ साधन की आवश्यकता नहीं, कर्म क्यों करेगा। कृतकृत्यत्वाज ज्ञानिनो न अपेक्षा इत कैमती कन्याय न साध्य मानेंगे तो भी सब प्राप्त हो गया तो साधन की आवश्यकता नहीं। ग्रामादि साध्य तो सत्य भी ग्रामादि तो साध्य है किंतु सिद्ध से तस्य न उपाय अपेक्षा स उपाय नहीं उपाय की अपेक्षा नहीं क्योंकि प्राप्त हो तो सिद्ध है तो। और जो असाध्य ही है स्वतस्तु असाध्य से मोक्ष से साधन के प्रति अपेक्षा से किम बता वाच्यम न साधन प्रति अपेक्षा थी किम वाच्यम अतो ज्ञानी न युत कर्म त्याग कृत कृत्यत्वाद कृत्य कृत्य हो गया तो कर्म क्यों करेगा। अर्थात कृत्य कृत्यत्व मोक्ष साध्य हो तो भी यदि प्राप्त हो गया सिद्ध हो गया तो अपेक्षा नहीं और साध्य है ही नहीं असाध्य ही तो फिर कर्म क्यों करेगा। सिद्ध वस्तु नो न साधना अपेक्षा इत्युक्तम समर्थन करते सर्व सर्व उपाया निवर्तन्त उपयावसितो यतः चरितार्थत्ततो मीसा नापेक्षा सिद्ध वस्तुनः उपया यतः उपयस्य अवसितो सर्व उपाया निवर्तन्ते अमीषाम चरितार्थत्वतः सिद्ध वस्तु न अपेक्षा उपयस्य निश्चित प्राप्त होने पर सर्व उपाय निवृत्त होता है। अमीषाम चरितार्थत्वतः अमीषा मिश्रणा नाम सब चरितार्थ प्राप्त हो गया ज्ञानी के लिए सिद्ध वस्तु न अपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं। 40 साध्यस्यापि इष्टस्य आप्तो कृत्याभावात् उपया यतो न अपेक्षन्ते साध्य होने पर भी यदि प्राप्त हो गया कोई कार्य नहीं उनसे उपाय यतो न अपेक्षन्ते। अतः स्वतसिद्धस्य अर्थस्य तदपि सूत्रा नास्ति मोक्ष स्वतसिद्ध है। कर्म त्यागेपि ज्ञानिनो जिज्ञासोर् न तत्त्यागस्य तस्य कर्म ज्ञान हेतुर्विविदिषा श्रुते कर्म त्यागे भी ज्ञानी न ज्ञानी कर्म त्याग करो कोई बात नहीं ज्ञानी न कर्म त्यागे भी जिज्ञासो न तत्त्याग यहाँ तक पूर्व हो गया जिज्ञासो न तत्त्याग तस्य कर्म ज्ञान हेतुर् विविदिषा श्रुते यज्ञ ने दान ने तपसा इति द्वितीय आसंख्या अपि अप्यज्ञातात्मयाथात्म्यो जिज्ञासुर्यत्र वस्तुनि सर्वकर्म परित्यागो ज्ञानाप्त्यै तस्य साधनम्। युवत्र वस्तुनि अज्ञाताथात्म्यम जिज्ञासु सर्वकर्म परित्याग ज्ञानाप्ति तस्यापि साधनम्। अज्ञातयाथात्म ज्ञान हुआ नहीं किंतु जिज्ञासु अत्र वस्तुनि जिज्ञासु तस्य का सर्वकर्म परित्याग ज्ञानाप्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन तस्यापि इति संबंध तस्यापि संबंध तस्य हे नहीं तस्य साधन तस्यापि साधन अपित अपि अपि क्या तस्य के साथ जिज्ञासो सन्यासो ज्ञान साधनम इत्यत्र तस्मादेवं पितित्येवं तथा च ऊर्ध्वम् इत्यत्र प्रमाणीकृतम् एवं शान्तदान्तो इति कह करी वाक्यशेषं स्मरति तस्माद् तस्मादेवं विदित्यत्र श्रुति स्पष्टं यथोदितं निःशेषकर्मसन्न्यासं स्वयमेव प्रवक्ष्यति। तस्मादेवं वेति शान्तदान्त उपरत होकर आय श्रुति स्पष्टं निःशेष कर्म संन्यासं यथोदितं स्वयमेव प्रवक्ष्यति कही आगे आएगा। संन्यासस्य ज्ञान साधनत्वार्थं श्रुत्यन्तरं दर्शयन् संन्यास साधनं ज्ञानं निर्वक्ति अत्रापि च श्रुति इत्यत्र उक्तम् अनुसन्धादि प्रत्यय प्रत्यगात्म विज्ञान साधनत्व प्रसिद्ध श्रुत्यन्तरेषु तद्वच्च सन्ति वाक्यान्यसे अनेकशः प्रत्यगात्म विज्ञान साधनत्व प्रसिद्ध है संन्यास श्रुत्यंतरेषु तद्वच वाक्यानि अनेकश सन्ति टिप्पणी दिया त्याग ने के अमृत तो मानस ये हो गया 43। संन्यास से प्रत्येक आध्यात्म विज्ञान साधनत्व संन्यास से पूर्वत श्रुतिवद है तानि उदाहरते मुक्तेश्च मुक्तेश्च विभ्यतो देवा मोहे नापि दधुर्नरान् प्रावर्तन्त ततो भीताः कर्म स्वज्ञान तत्त्वकाः। मुक्तेश्च बिभ्यतः देवः नरान् मोहेन अपि ददुर् ततो भीताः देवेभ्यः भीताः अज्ञानतत्त्वकः कर्मसु प्रावर्तन्त कर्मस्य प्रवृत्तेः अज्ञानी नर देवता से डर करके ओम।